بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم سورة الجمعة مدني سورة دي نازل شهد ورستو دا سورة صف او مخير سورة الفتحنا ترتيب قرآني کی دوش پیتم نمبر سورة دي او ترتيب نزولي کی يوصل لسم نمبر سورة دي دی سورت تا سورۃ الجمعہ ویلے کی نو دغسی دی سورت تا سورۃ العلماء ہم ویلے کی رب دی سورت دما قبل سردا دے مخ کی سورت کے اللہ تعالی ترغیب بیان کر جہاد تر اللہ تعالی فلار کی جہاد وکئی نو دی سورت کے اللہ تعالی ذکر کی ترغیب انفاق تا زکا جہاد بغیر دے انفاق نہ کی مال بخرچ کی نو اعلی جہاد کے دویم رب دما قبل سردا دے مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کا دا جہاد نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی دا جمعی ذکر کئی دا جمعی مانزل پا وقت بانی لار سے چی عالم بیانو کی جہاد توارا کی چی جہاد طریقت ازدہ کئی نو مخ کی جہاد ذکر شو وسوی پا وقت بانی لار سے چی اغا بیان واوری چی جہاد طریقت ازدہ کئی در ام ربط ما قبل سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ مسلر توحید بیان کل پا عنوان دا سب بحبان دی کہ اللہ تعالی ابتداء و یسبح للہ نو دوان سره د غربت جوړی داود سورت دا ترغیب ال الانفاق د الله فلار کې خپل مال ولګوي دی لپاره چې د الله تعالی دین غالب شي اسی د الله تعالی دین نه غالب کی قربانی به ورکه هم د مال او دا سی قربانی به ورکه هم د بدن نو د الله تعالی دین به غالب کی یسبح للہ پاکی بیانی دی اللہ تعالی دفارا ما پی سماوات و ما پی لرن حدیث کر اغلی دی صحیح حدیث تی امام مسلم رحمت اللہ علیہ اغا حدیث تیگر کردے دی عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقین دا جمعی پا ورز بانی با نبی علیہ السلام دا جمعی پا ماندکی سورۃ الجمعہ او سورۃ المنافقون دا دو سورتونه باندې نبی علیہ السلام د جمعې په مانده کې لوستله یسبح للہ پاکی بیانې د الله تعالی د فاره هغه څه چې پسمانونه کړي او ما فلرن او هغه څه چې پسمکه کړي مخکې مرتویل چر دین مراد مکان او مکین دوانه ته مراد دی د دیو جنا ابن کثیر لنډه ترجمه کړي دا مکان او مکین ته اشاره کړي دا هغه وی ناطقها وجامدها ما پی سماوات و ما پی الارض نمرات سوک دے ناتقوها نداسو شولا مکین شو او دا مکان چه جامدوها ناتقوها و جامدوها دا دوانا چرے دا اللہ تعالی تسبیحات بیانے دا مکان و مکین شو باکی بیانے دا اللہ تعالی دا پار آسج پس مانو کری پس مانو کری آل ملکی پورا بادشاہ دے اللہ تعالی القدوس دیر پاک ذات دے العزیز دراور ذات الحکیم حکمتن والدے هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياتي دي ايات کہ اللہ تعالی اور اس تو توحید نہ صداقت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیانے دا دویم اصل لے تسویل دی چ بنیادی مسئلے قران کے بیانی کی توحید دے رسالت دے نو دی کہ اس اول بیان شو مخ کی توحید اس دویم بیانی کی چ رسالت دے هو الذي خاص اللہ تعالی حضرات دے بعث في الاميين چراویل گل پاغان پڑھو کی چراویل گ پان پڑھو کی رسولن پیغمبر امی چاہتا وی نو تفسیر جلالین وی من لا یکتب ولا یقرأ کتابه ولا یکتب ولا یقرأ کتابا چی لک لوس نشی کولے بس لند مانای دارا ان پلاغی تولے کی گی نو دین و مراد سوک دی دین و مراد دا مکی مشرکان تی مراد دی مشرکین عرب تی مراد دی اگا ان پڑو اغیتا کتابیان نویلے کی گی ذکا یهود و نصارا دا دین مخی چی اونو اغیتا کتابیان ویلے کی دا نو دا ان پڑ خلقو دیتا مخی بل سوک نور اغلی چې د الله تعالی کتاب او بیان کړی وي نو الله تعالی په کې نبی علیه السلام راولېګ رسولن پیغمبر منهم داغی د جنس نه یعنی عرب د نبی علیه السلام یتلو علیه آیاتی چې بیانې پاغي بنی آیاتونه داغه د تلاوت په سله کې چې علا راشي نو بل ته بیانول مراد دی یتلو علیه آیاتی چې بیانې پاغي بنی آیاتونه د الله تعالی او یزکیهم او پاکی اغی لره د سنې پاکیه لمبے کنا سنگ یزکیم نو تفسیر مدارک معنی کړی جنا یو طاهرهم من الشرک د شرک نه پاکی عاقدی ول پاکی چې کله توحید پزل کې راشي نو هغه شرک دی ختمیږي. او بل معنی جی کر کړی دی وای زکیهم من خبائس الجاهلیه، د جاهلیت چې کم خبیث او پلید کارونو پاغي کې نبی علیہ السلام پاغي باندې مهنت وکړه د شرک نه پاکل، او د جاهلیت چې کم نور رسم او رواجو دا غین پاکل. و یزکیهم یطهرهم من الشرک وخبائس الجاهلیه ويعلمهم الكتاب والحكمت، او تعلیم ورکی اغیتا دا قرآن والحکمت او دا سنت. دا دی حکمت دا دین مراد سنت مراد دے، تفسیر مدارک دو معنی کری الحکمت سنت، دا اللہ تعالی دا پیغمبر چکم پی خبری اغیتا ولیکی گی سنت، او دا سنت چری اصل کی دا اللہ تعالی دا کتاب شرحی، دا دا قرآن دا دا اللہ تعالی دا کتاب تفسیری وضاحتی. جو بلا معنی جی کر کری تفسیر مدارک اغوی الحکمتا الفقه پی الدین، دا اللہ تعالی دا دین پویا و تور کولا، دا اللہ تعالی پا دین معنی خلق پویا کول، دا دا اللہ تعالی دا پیغمبر کارو. او تفسیر جلالین لکری دی و یعلمهم الكتاب، او اللہ تعالی او دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم ورکاو دیو تر قرآن والحکمتا ما پیه من الاحکام. حکمت نمرات سشی دی ما پیه من الاحکام، پا قرآن کی یکم احکاماتو پا غیبان خلق پویا کول. و ان کانو من قول لفی ضلال مبین، اگر چی دی وو مخکر دین لفی ضلال مبین، پا گمراہی اخکارا کی مشرکین عرب مخکر دین دیر سخت گمراہ او دیر بی دین، او اللہ تعالی پیغمبر راولے گد اللہ تعالی دین او تبایان کا. و آخرین او نور خلق دی لما یلحقو بهم، او نور رستنی خلق منهم دیونا لما یلحقو بهم چی ندی رسیدلی دی واغی تا پا مرتبہ کی. و آخرین دا عطب دی پا یعلمهم ماندی، اصل نبی علیہ الصلوۃ والسلام معلم دے، او اغا کم خلق چی پا عربو کیو دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی، نو نبی علیہ السلام دا غی معلم شو، او بیا بالواسطہ تر دا قیامت پوری چی سمر خلق قرآن و حدیث بیانی، نو نبی علیہ السلام دا غی معلم دے، او دا ټول خلق چری دا نبی علیہ السلام شاگردان دی. یعلمهم کی دا هم ضمیر خو اغا عربو تراجی شو، و آخرین او دا غی نورستو بیا نور خلق دی تر د قیامت پورې چې نبی علیہ السلام اغه تم تعلیم د کتاب ورکې خو بل واسطه. لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبی علیہ السلام ناز د کلو کله صحابه کرامو اغه د غینه بیا د کلو کله تابعین او بیا تبع تابعین بیا د سرازی د سند د قران چې د استادان ذکر کوي خو غد سی وای درې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې بیا اخر چې په جبرئیل علیہ السلام باندې. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر د قیامت پوری معلم دے دا قرآن خودون کرے بالواسطہ، دا غنا یو چا زکل بیا دا غنا بل چا بیا دا غنا بل چا خوچ دسی دا چاپ مینس کی با سل واسطی دا چاپ آئی کی با پندوسی دا چاپ آئی کی با لسی شل بی، خو معلم اصل کی سوک دے نبی علیہ السلام دے. او نور رستو خلق دی منهم دا دیونا لما یلحقو بیهم چی دیو ندی رسیدلی اغیتا پا مرتبہ کی، نو دا ورستانی خلق مخکینو خلقو تا پا مرتبہ کی ندی رسیدلی اغیت په مرتبه کې ندی رسیدلی، ځکه د صحابه کرامو هغه مرتبه ډیره اوچته و د ورستنو خلکونه. دویم معنی کړی د لما یلحقو بهم معنی دار چې نو موجود نو د هغې په زمانه کې نور رستنی خلک دي چې د نبی علیه السلام او صحابه کرامو په زمانه کې موجود نو. لما یلحقو بهم چې دیو په هغه زمانه کې موجود نو. او دویم معنی مې ته څه وکړله چې ندی رسیدلی دا ورستنی خلک هغه مخکینو ته په مرتبه کې. د دې وجې نه علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ خبر ذکر کړی د ډیره عجیبه ده، وای دا عبدالله ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نه چا پوښتنه وکړه چې عمر ابن عبدالعزیز غوره دی او کنه د معاویه رضی اللہ تعالی عنہ غوره دی، په دې دوانو کې کوم یو غوره دی؟ نو عبدالله ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ هغه ته ویرله، وای هغه دوړه چې معاویه رضی اللہ تعالی عنہ د اس په پوزه کې ور داخله شوې ده، هغه د الله تعالی په نسب باندې د سل عمر ابن عبدالعزیز نه غوره ده، وې د سګړې وړې وې ته څه خبره کې تر وغه ته چې دا ته پوس زمانه کې معاویه رضی الله تعالی عنہ خو صحابي دی، او عمر ابن عبدالعزیز د الله تعالی یو نیک بنده او خو سیده، خو لما یلحقو بهم دا ورستنی خلق د مخکینو د صحابه کرامو مرتبه ته نشي رسیدلې، ته خو دا غته په مرتبه کې وې. وې د معاویه رضی الله تعالی عنہ د اس په پوزه کې چې کوم ګرد غبار تلو چې سل زله چې سل عمر ابن عبدالعزیز چې دغه ګرد غبار چې د اس په پوزه کې تلوغې ته نشي رسیدلې، ته لا صحابي وې. لما یلحقو بهم دا ورستنی خلق ته مخکینو مرتبه ته چرته نشي رسیدلې. وهو العزیز دغه الله تعالی زورور دی، الحکیم حکمتونو والا دی، ذالک فضل اللہ یوتیه من یشا ذالک کی اشارہ چاہتا رہا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم را لے گل پا مشرکین عرب کی ذالک دا را لے گل دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ذالک اشارہ دا هو الذی بعث فی الامیین رسولا دا غیطہ بکی اشارہ دا دا غر علی گل دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا امیینو کی دا فضل و مہربانی دا اللہ تعالی دا یوتیه من یشا ورکی چاہتا چاہو گواڑی واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تعالی خاوند فضل لوی دے دلی مہربانی خاوند دے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا اس دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کیا ورستو دا اس بات دا صداقت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا زجر ذکر کی منکرین دا غتا او دارت دے پا داوی دے یہودیانو باندے یہودیانو نبی علیہ السلام و صحابہ کرامو تے ویل وی تاسو امیین یای اللہ تعالی تاس تا امیین ویل دی ان پڑے تاس تا ویل دی وی منگا اہلی کتاب یو او منگا علماء یو نو منگا ستاسو نا غور یو دے اہلی کتاب و دے یہودو با نبی علیہ السلام دے صحابہ کرامو تا ویسے ویل وی تاسو امیین تاس تا اللہ ویل دی تاسو ان پڑ خلقے او منگا علماء یو او منگا اہلی کتاب یو نو منگا ستاسو نا غور یو اللہ تعالیٰ فدی آیات کی داغی جواب ذکر کئی رد پہ اللہ تعالیٰ ذکر کئی بے عمل عالم چرے داغی مثال دا خر پشاند کرے نو تاسو دا سیے لکا خر چیئی سیدہ دا صحابہ اکرام چی دی تاسو آچی دا ان پڑھ دی او منگا علمائی نو آغا عالم پا کار دے چی آغا پا خپل علم من عمل وکی نو تاسو خدا اللہ تعالیٰ پا دین من عمل دنے کلے نو تاسو دا خر نم بدترین خلقی دا خرون تاسو بدترین دا تاسو خبر کوئی مثل الذین حملوا التوراۃ مثال دا کسانو چې ورکړل شو واغې ته ذمہواری د تورات حمل التورات ورکړل شو واغې ته ذمہواری د تورات تفسیر جلالین د سه بهترین معنی کړی دا غې نه بل بهترین نشته هغه وي حمل التورات کل پول عمل بها بالتورات دی مکلف ګرځولې شو په عمل کول باندې په تورات باندې چې تاسو په تورات باندې عمل کوي حمل التورات ورکړل شو واغې ته ذمہواری د تورات یعنی عمل کول پاغي باندې ثم لم يحملوها او بیا دی واغ خپل ازمواری ادا نکله نو ابن کثیر و چې ازمواری څنګه ادا نکله لم يعملوا بها یعنی د الله تعالی په کتاب باندې عمل ونک لم يعملوا بها عمل په ونک کما سلیل حماری نو حال دی په شان د حال د خر باندې یحملوا اسپار چې پرته کې هغه کتابونه اسپار لولي بوجونه چې پرته کړی دی بیا سمسر القوم اللذین دیر بد دے مثال داغا کسانو کذبو بی آیات اللہ چیز روجگن گنی آیتون دا اللہ تعالی تفصیل دے مثال دا سر مختصر خبر تکون پا دیکھ گورے یو اخر دے پا غیبانی غٹ غٹ کتابونا بوج کلیشی بار کلیشی نو دا غیب پملاوانی بوج دے او ڈڑی دا غیر پار زخمی کی خلی کن دا خر دا غیر نحیس قسم پیدانی شیغی سلے خر دے خر دے ود رو او غټ غټ کتابونه دی راوړل شل شل جلد او دیرش دیرش جلد کتابونه دی راوړل او قران نه ریپ کم راوړل غټ غټه هغه دی په بار کله نو دی خر د املای خو سم راخه تکله او دا ډډ یو لسمې خو کله لې خو ریکینا خر چ دی اغه نه هیڅ قسم پیدا نه شي غستلې او کله کتا سو ګورې نو په خر کې خوې دی کله د ډیر جهالت د وجې نه د لارې په مینس کې لټ شي او درېږي خلکو تر گاوت پیدا کی خر چ ودرې دا نو به سره شړل هم نشي د غزین نو دغسی کم یو انسان چې د الله تعالی د دین علم چره حاصل کی لکه دی یهودیانو د الله تعالی د دین علم حاصل ک نو پاغي کې ته د الله تعالی د دین پاس دکل کې تکالیف برداشت کی یو طالب دی غتلې د په مدرسه کې لس کال او دو لس کال او پنځه لس کال سبق وای او ډډ یې خپل خوکللی په بروزه باندې په بوزه کې باندې پروت دی ډیر زیات تکلیف برداشت ک وظیفه د پردې خوړلې خو لیکنه بیا پاغه باندې عمل ونه کانو په دنیا او په آخرت کې د تهیس پیدا ور نکله او دغه بی عمل عالم چې کله کله د زد او د عناد د وجنه د حق پرستو په لار کې رکاوټ پیدا کله کسرنګي چې اخر په لار کې لټ شي او بیا خلکو لاره نور کوي نو کله کله دا بی عمل عالم چې د زد او د عناد د وجنه حق پرستو ته په لار کې لټ شي او غوته لوی مشکلات پیدا کی دا شو د تفصیل د مثال شو لکه یو سړی دی هغه خر دی پاغي باندې کتابونه بار کله تکلیف برداشت کو دغه سړی ډډ یو لخوا کړلې خر خو لیکن هغه پدې نه پویږي چې دا قران نه دی او کدا کم کتاب دی نو دغه سی کله چې دی خر د جهالت د وجنه هغه په دغه کې لټ شي پلار کې لټ شي او خلکو ته تکلیف ورکی نو دغسی اللہ تعالی وی اغا عالم چی اغا پا علم پا حسیل اول بانی دیر تکالیب برداشت کی لس کالا پینزل لس کالا پا اغی بانی برداشت کی او زان پی خط تکلیب کی کی لکر اغا خرق اغا دردی چی پا اغا کتابون مانی خوک کردی دی وقت پیدا ندور کردی دتا پا دنیا و پا آخرت کی پیدا ورنکی او بیا کلا خر چرے دا جہالت دا وجی نپلا رکی لٹ شی نو خلکو دا تکلیب پیدا شی نو کلا دا بی عمل عالم چرے حق پرست و علماء تا پا لار دا دین کی رکاوٹ پیدا کی کلا دا سیو شی تفسیر مدارک لکلی دی ابن قیم رحمت اللہ علیہ دیر خوا تفسیر ذکر کردے دی اس کلا یو یو آیت تفسیر کو نو بیا نوخت کی گی وخم کم دی او سبق لگ دیر پاتی رہے خود ابن قیم خبر بزی کر کم او دا مدارک خبر بزی کر کم و نور بتلار شو بس بیا خو خلق وی عاقل لپاره چنه معمولی اشاره پورا ده نو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ په اعلام الموقعین کې ذکر کړی دی وای دا آیات شامل دی هر هغه چاته چې د قران کریم حفظ وکي قاری سیف شو او دغه سی بیا دغه ختمونه کوي پروژه کې ختمونه وکړه خو لیکن پاغي کې تدبر نه کوي پاغي کې سوچ فکر نه کوي او دغه سی قران وای خو لیکن دغه اتباع نه کوي درس خو کیناست مونږ او تاسو چا وای او چا واورید خو بیا دغه تابعداري نه کوي دغه سی وای چې د الله تعالی کتاب او وای از دای ک وای ورېده خو لیکن بیا په هغه باندې پیسې نه کوي نو بده کې د قټول خلق بده کې داخلي حفظ ولا وک ختمونه ولا کوي وګه او تکیخه او ځانې په پوی ک بیا په عمل نه کوي او په هغه باندې پیسې نه کوي نو بس دغه سره چې دی د بده کې داخلي او تفسیر مدارک لنډه خبر وته کومه کل من عمله ولم يعمل بعلمه چا چې علم حاصل کو په خپل علم باندې عمل ونه ک نو فہذا مسلہ بس دای مثال لے لکہ دی آیت کی چ اللہ تعالی ذکر کڑے دی بس دغه مثال لے اللہ تعالی تی مونږ او تاسو بچی دا مونږ او تاسو بدا گمان نہ کوا دا دی علماء او طالبان تو موټول مسلمانان ته دا ویم چې دا دی یهودیان مبارک خلک وی د یهود مبارک دی نه علماء لکلی دی بس دا هر حق عالم ته شامل دی چې بس په دی په خپل علم باندې شاملونه کی بس دا ټول ته شامل دی ها نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو بل خبرم ذکر کړی دا مسند احمد کی حدیث راغلی دی وای چا چې د جمعې د ورځې د خطبې په وخت کې خبرې کولې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې چې د مثالم د هغه خر دی چې باغی باندې کتابونه بار کړل شي نبی علیہ السلام یو بل مثالم ذکر کړ هغه سړیم ډیر غټ خر دی چې د جمعې ورځ باندې خطبه ویل کیږي او دا پای کې خبرې کوي هغه ته چپ نه لیناس نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې انسان مثالم د سې دی لکه هغه خر چې باغی باندې کتابونه بار کړل شي بیس مسل القوم الذين دا آیات دے دا چرغ بدترین خر دے دا نبی رس نن سبا مونږ تا سو ګور زمونږ استاد سو جماعتونه کی یو طرف ته خطبه ویل کی په کاردار چې مسلمانان پر دې مسله باندې پوهی شي خطبه اوریدل د جمعې دا واجب دی دا فرض دی کدا مخ کی بیان دیوانه اوریدل دا خزان نه موجود خو لیکن بیا خطبه ویل او خطبه اوریدل چره دا واجب دی دا فرض دی مسلمانان بچره دا دومره پوری پر روایت کی راغلی دی چې چا ورانه کو هغه ته ممتنه وي چې غلی شي هغه ته ویل چې غلی شنه دا تاب یم لغو کار دی وکړه تام نه جایز وکړل اوسه بس غلی چې خطبه ته غلی کیناستل به کار دی او دومره پوری علما ولیکلی کسوک لری دی او کسوک نږدې دی تاسو رفیقی په کتابونو کې ویل دی النائی کالقریبی النائی کالقریبی نو په خوانی مولیانو بر دینه بل مقصد اغیسته وی النائی و نائی چې دی وای دا قضا قریبی رشتہ دار پشان دی کیدنو کم چې د کلی د علاقی نائی بو هغه هر چا وکورته وته وای دا قریبی رشتہ دار پشان دی کید یا ان نائی یو پردې سړې د لری سړې د نو دا قریبی رشتہ دار پشان دی کید ځان ته بیره وست نه ان نائی په وخت د اوریدلو په وخت د وایلو د خطبه کې هغه لری سړې چې د خطبه نه اوري کل قریبی پشان د نږدې باندې دی چې ایوري نو کته وس لری هغه ځکه لری ناسي او تاړو خطبه اوري هم نه نو تو ته بیا هم دسی غوګ دی او چپ بکینی لکه کم سړی چې غنځ دی ناس دی وغه د خطبه اوري ان نائی قل قریبی هغه دې معنی دا غدا پیږي کتابونو کې د غشته دی نو الله تعالی دل کې دا مثال ذکر کړی مثل الذين حملوا التوراۃ مثال دا کسان چور پله شو هغه تزیماری د تورات یعنی مکلف ګرځولې شوی او په عمل کول باندې په تورات باندې ثم لم يحملوها او بیا هغه هغه خپل زیماری ادا نکړه یعنی عمل پیونه ک کما سلی الحمار نو حال د دې پشان د خر باندې یحمل اسپارج برده کړي کتابونه به اس مسل القوم الذين بد مثال د قوم غ کسانو کذبوا بی آیات الله چې درو جن غنی آیاتونه د الله تعالی والله لا یهدی القوم الظالمین الله تعالی توفیق د هدایت نور کوي قوم ظالمان او عنادیان او زدیان ته دغه وسروای قل یا ایها الذين هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله دې آیات کې الله تعالی بل رد کوي په يهودیانو باندې یهودیانو دا خبر او کله کله چې دا آیات نازل شو نو نبی علیہ السلام او صحابه کرام ته ویل و احساس خو زمونږ مثال ورکړی د خر سره. نبی علیہ السلام چې دا مثال بیان کړي يهودانو ته ویل و اعلان کې مونږ خو دوستان د الله تعالی یو و مونږ خو د الله دوستان یو تاسو مونږ ته خره وایو دا تاسو خبره کوي. نو دی آیات کې الله تعالی دا غي جواب ذکر کړي او دوستان دی په کم ځای کې ویلی په سورۃ المائده اتلسم آیات کې تیر شوی دی دی ویل چې نحنو ابناء الله و احباؤه مونږ د الله تعالی زامن یو او مونږ د الله تعالی دوستان یو. يهودانو ګور څومره غټ بدترین کافرو او ځان ته بیا دا خبره کوله مونږ د الله تعالی دوستان یو. تاسو به اوس دغه حالت نه کتلې کله چې په فلسطین باندې د مخکې وخت کې اول په ابتدا کې حمله وشوله یو غټ یو يهودي دی ډیر زوړ ډیر بوډا سړی دی ډیر زوړ سړی دی ډیر عمر والے دی هغه هم دا وسم دا وکی ښه وس چې دیو دا مسلمانان دومره په بيترسي سره وجني د دې وسم دا عقیده ده وای مونږ د الله تعالی دوستان یو او زمونږ نه چې علاوه څومره دی دا د سیدی لکه زناور او دا د سی زناور ګڼي ځکه به دا بمبارونه کوي. نو هغه دا ویلی دی ما هغه بیان واورید بیا دغه بیان ترجمه شوی دغه په خپل ژبه کې لګیا دی او یو پکې دی هغه په عربی کې لګیا دی هغه په عربی کې خبره کوي. نو هغه وای چې مونږ د الله تعالی دوستان یو هغه ته د سی وای د فلسطین د سینچ په تاسو باندې حمله کوي هغه مشره وای د خپل کشرانو ترې پوجته وای وای لار شي یو یو چې د مسلمانان چې ځان ته وای د پکورونو کې ټارګټ کوي دا تاسو عبادت دی وای ځکه مونږ د الله دوستان یو او مونږ د الله تعالی زامن یو. نو دا هغه دا دا وکوله الله تعالی په دې آیات کې رد کړي حاصل د آیات دا دی دا تاسو په سورۃ البقره کې ردی وضاحت ویلې د خزیر ته مختصر ویم که تاسو د الله تعالی دوستان یو تاسو لپاره جنتی نو څوک چې جنت خوخه نو د جنت د پاره چې کوم لار د نوغه مطبیع خیسته ښکاری کم یو شی د سړی مقصود نو دغه غ واسطه هم سړی طبیع خوخه کنه نو جنت ته تللو سبب سره چې تم مړ شي په ژوندین باندې څوک جنت ته نشي تللی نو ته چې د الله تعالی دوستی نو بیا مرګ ځان لپاره وغواړی چې جنت ته لاړ شي د الله تعالی سره میلاو شي لاړ شي کنه تاسو دوستان یې د الله تعالی او جنت تاسو غواړی بل څوک پکې پرېدی هم نه ان كانت دار الاخره خالصه عند الله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين په سوره البقره کې دا ویل شوی دی یو سل دا سلور نوې آیات کې دا ذکر شوی دی. نو لنډه خبره دا شوله که تاسو د الله تعالی دوستان یو تاسو جنت ته بل څوک به جنت ته نه ځي نو جنت د تللو چې کومه سبب دی وسیله د ناغه به اختیار کوي هغه سره ځان د پاره مرګ غواړي الله په سلو کالو کې نه په یو لاکھ کال کې ځان له مرګ نه غواړي نو چې نه غواړي نو څنګه د الله تعالی دوست یو ته جنتی ته ځان د پاره مرګ غواړه کنه چې الله مال مرګ راول ځکه جنت خو دنیا نه خزې دی نو ځان د پاره مرګ غواړه یو معنا ردی دا ده. دویم معنا ذکر کړی دا ابنی کثیر رحمت الله علیه ترجمه کړی دی آیات هغه ډیره بهترینه توجیه ده هغه تفسیر دا دی تاسو چې مونږ د الله تعالی دوستان یو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تاسو وای چې دا دروغجن پیغمبر دی او دا رښتونی نه دی راځي یو میدان ته وو وزو بهر ته او مباهله وو ال دکم دا دوه تفسیرونه دا سویل سوره ال عمران کې ویل شو دی دا سوره بقره کې دا ویل شو دی یا دا مباهله ده نو مباهله دار چې تاسو ځان ته رښتونی وای تاسو د الله تعالی دوستان یو تاسو د الله تعالی زامن یی راځي یو میدان ته وو خیره بو غواړو چې کم یو پناه حق دی غدی الله تعالی تباکی الله تعالی دا بیا سره غواړي سره ومنه کته وی چې زه په حق باندې مخرازه یو میدان ته بوزو خیری بوک او په حدیث کې راغلی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام وای کچرته دیو وتی وی دی مباهله ته وتی وی نو په دیو کې به الله تعالی یو قسم نه پرې خد الله تعالی به دیو ټول تبا کړی راځي کنه په دروغجن باندې نبی علیه السلام ته تاسو دروغجن وای او به وزو یو میدان ته مباهله بوک چې کم سره دروغجن دی تاسو خوسی مو ایمنګ الله تعالی دوستان وی الله خو تاسو ته سم سن وای نو راځي خیری بوک کم چې باطل دی هغه الله تعالی تبا کړی الله چرته مند نه غوړي نو مان دا شول چې تاسو په غلطه باندې قولوا تا پیغمبر یا ایها الذین هادو ای یهودیانو هادو فمانه د تهودو سر دی چې یهودیت هم اختیار کړی دی ان زعمتم کچری داوی کوي تاسو زعمتم ګمان کوي یعنی داوی کوي تاسو انکم اولیاء لله چې تاسو دوستان د الله تعالی من دون الناس سوا د نور خلقونه یعنی نبی علیہ السلام د الله تعالی دوست نه ګڼی نو فتمنوا الموت او غړی تاسو مرګ لره علا اکذب الفریقین سید کم چې بګدر او جن نه پاغه باندې تاسو راځي چې مرګ غواړو ان کنتم صادقین کتا سرشتونی ای ان کنتم صادقین کتا سرشتونی ای ولای تمنونه او هیچری نه غواړی دی د مرګ لره ابدا هیچری بما قدمت تیدیم په وجد اغه عملون من چلی ګری دی لاسونو دیو په خپل ځان منی خپویږي چې مونږه کم کارونه کړی دی والله علیم بالظالمین الله تعالی پوی دی په ظالمانو باندې ظالمان چې کم کارونه کوي الله تعالی په غو باندې پوی دی قولوا توای پیغمبره ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کیا تخویف دے په عدمی تمنا د مرگ سره الله تعالی د مرگ نه بچ کېدل نه شي. که تاسو وایي چې مونږ به د مرگ نه بچ شو نو بچ کېدل نه شي. او دی آیات کې بیا الله تعالی ترغیب هم ذکر کوي میدان جنگ ته د الله تعالی په لار کې جهاد وکړي. د دې آیات ډیره بهترین معنی ده، لکه چې سوچ فکر وته کوي ډیر خون بدل درکوي. قل ان الموت الذي اتواه پیغمبر یقینا هغه مرگ تفرون منه جتا سو تیخت کوي دا غینه فانه ملاقیکم یقینا هغه تاسو ته د مخی طرف نه راتون کړي د مخی طرف نه راتون کړي. خلق جهاد لولی نزی وای مړ بشمه دې کې الله تعالی یو ډیر عجیب خبر او کلام ملاقیکم یو سړی چې تیخت کوي نو په تیخت کې کامیابیږي کله چې بده پس شاته یو شی ورپسې دی او دا مخی ته څومره تیز منډه وهي نو دا غینه بچکی خبر باندې پوه شو لیکنه یو دشمن دی بل سړی پر کړه دی دا دشمن پس شاته ورپسې دی ته چې څومره تیز منډه وهي نو تبه بچکی نو الله تعالی تاسو رکم مرګ نه تیخت کوي نو هغه تاسو لمخی لرازی وس چې ته څومره منډه تیز وهي نو هغه مرګ برته سک سکیږي مخی ته روان دی. نو الله چې تر مرګ نه څومره تیخت کوي هغه بل زر را رسی تیخته چې سړی کوي نو اله کامیابیږي چې شا تفسی او شیور پسی او داتې څومره تیزه منډه وهي مخې ته نو دا به د هغې نه بچ کیږي. الله وایي تاسو چې رقم مرګ نه تیخته کوئ نو هغه په تاسو شاته نه دی را پسې چې تاسو تیزه منډه وکوئ او تاسو به ترې بچ شئ، بلکې چې څومره تاسو تیز ورځئ هغه تاسو تر مخې نه راځي. نو الله تعالی وایي تیخته مه کوئ د مرګ نه، جهاد لځئ. په جهاد کې مرګ نشته رے، بلکې مرګ په نیټه باندې دی. فإنه ملاقيكم يقينا اغا راتون کې تاسو تر مخې طرف نه ثم تردون بیا به وګرځول شي تاسو اله عالم الغيب اغا ذات چې هغه پوي دی په هر څه پټ باندې او شهادت په کار باندې په ينبئكم بما كنتم تعملون نو خبر وردر کې تاسو تر په عملون من جتا سو کوي. تفسیر جلالین په يجازيكم به نو دا غي بدل ورته در کلی شي ان خيرن په خيرن و ان شرن په شرن. که تاسو نیک عمل کړو دا غي نیک بدل لکه بد عمل هم کړو دا غي بد بدل ورته در کلی شي. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله. رب تیرا ما قول سره دا دی دا وس یو دریم رد الله تعالی ذکر کوي په یهودیانو باندې. یهودیانو یو بل خبر او کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته و مونږ استاسو نه غوړه ځکه چې زمونږ په دین کې زمونږ پاره د خالد ورځی تعظیم شته رې استاسو په دین کې دسی ورځ نشته رې چې تاسو دا غي تعظیم وکړي. به مونږ زکه غواړی چې زمونږ د پاره د خالی ورځ د تعظیم نو تاسو به دین کې دانشته دي. الله تعالی دا غي جواب ذکر کوي، حاصل د جواب دا دي د نبی علیہ السلام په دین کې د تعظیم ورشته دي چې هغه د جمعې ورځ ده. خو تاسو پلیت خلک یې، تاسو د هفتې د ورځ د خالی ورځ چې تاسو مقرره کړی و د تاسو په خپل انتخاب باندې شوی و، او د جمعې ورځ چې منتخب کړی ده د دې امت د پاره دا د الله په انتخاب باندې شوی ده. نو تاسو ذلیل خکاره خلکی، بیکاره خلکی، او دا امت چیرې دا غوره دی. او هغه تاسو مخکې ویلې دي په حدیث کې راغلی دي، الله تعالی دی ته اختیار ورکړ چې په جمعې کې په هفته کې یو ورځ د تعظیم د الله تعالی د پاره د الله تعالی د عبادت د پاره منتخب کړي. خو زمونږ او د هغې پرقدار یې دواړو هغې چې کومه د جمعې ورځ مقرر د هفتې ورځ مقرر کړې وه د خالي ورځ د شنبې ورځ، نو په هغې کې به ټوله ورځ به عبادت کوو، بل کار د هغې لپاره جواز نه لره. او د دې امت د پاره د جمعې ورځ چې منتخب ده نو د جمعې د مانځنه ورسو چې د کبیه تجارت کوي کبیه هر څه کوي نو هر کولې شروع سره تفصیل لازم ده. ما به الامتیاز ده، ما به الفرق ده دوه په منځ کې. نو الله تعالی دې ته اختیار ورکړي تاسو یو ورځ غوره کوي. خو الله تعالی وحی وکړه موسی علی السلام ته چې الله تعالی وایي چې زما په نیمه باندې غوره ورځ د جمعې ده. دیو چې سوچ فکر کاوه نو دیو چې د هفته ورځ منتخب کړل. نو دیو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ودا خبر کوله زمون په دین کې تعظیم رشتر او ساسو نشتر. الله تعالی دا غي جواب ذکر کئ زمون په دین کې هم تعظیم رشتر هغه جمعې ورځ ده. خو تاسو بدترین خلک کئ، تاسو د الله د انتخاب خوخه ونکله، او د دې امت چیرې دی خو د الله تعالی د انتخاب هغه خوخه کړی دا هغه چیرې برټینګ کړی دا ورځ. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولا وزانو دی لسلاتی کله چې आवाज وکړل شي د پاره د جمعې د منځه لسلاتی د پاره د منمی یوم الجمعه تر جمعې پورت باندې فسعوا الی ذکر الله نزان زر ورس ور ذکر د الله تعالی ته. که شرط تم دا معنی وکړل چې فسعوا الی ذکر الله منډي وه ذکر د الله تعالی ته، نو بیا بر باندې غی اعتراض راځي. او هغه اوګد حدیث دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله تاسو مانځل زئی نو تاسو وعلیکم السکینه والوقار تاسو په آرام او په اطمینان باندې لاړ شئ، منډې به نه وهئ. اکثر په دې جماعتونو کې زمونږ استاد دا غلطی شته دی چې کله جمع ولاړ یو خلک کې ویني چې جمع رانه ولاړ دن بس رامنډي وهی په جمعات کې درب درب کوي دا صحیح نه دی دا د شریعت نه خلاف کار دی نبی علیہ السلام په آرام او په سکون باندې راشه نو فما ادرکتم فصلوا وما تا وما فاتکم فقضوا دا صحیح حدیث ته امام بخاری دا ذکر کړی دی چې کوم من دی امام سره ورسه او خو دې رسه او کوم چې نه پاتې شونه بیا ورستو راوړه خیر دی هغه پوره کړه خپل منځ نو دی کې پس او سمانه ده منډي وهای تاسو نو تاسو ته ماویل چې ردی نه مراد منډي وهل کی مراد نه دی تفسیر جلالین معنا کړی دا پس او الی ذکر الله فمزو الی ذکر الله لاړ شهید الله تعالی ذکر تا منډي وهل کی مراد نه دی بلکې صرف تللتی مراد دی خدا فس او ولی ذکر شوی دی بیا چې تللتی مراد دی نو تاسو به وای چې دا د زیات اهتمام د پاره در سره پاره د زیات اهتمام د پاره اے دومره زر زر تیاری وکړه که سړی چې په منډه کې خلک وای اکثر چې رچا ډیره ته دی یار وای بس بیخی په منډه کې میار بس وای ځنه روانې ما نو جمعې پورز باندې په نور ټولو کارونو کې ته دی وکړه لکه دا چې ته په منډه کې یو زیته ورزین پس او ته تعبیر ته بدیل لحاظ باندې شوی تفسیر ابن کثیر ذکر کړی دی امام ابن کثیر د دې آیات په تفصیل کې وای وی المراد بسعی ها ہونا انما هو الاهتمام بها تا دین مراد چیرے اهتمام تی مراد دیں اهتمام تی مراد دیں او پا پختو کی تاس تما دا غیبیا ترجمہ وقلل اهتمام ستا وی پسعو الى ذکر اللہ اے مسلمانانو زان زر ورسا وی ذکر دا اللہ تعالی تا تا دین مراد منز دا جمعی تی مراد دیں او دغسی خطبت مراد دا خطبت مراد دا غیت زان ورسا وی وزر البیع او پریک دای خرسوال دلدکی اللہ تعالی ولی خرسوال پریک دای او اخستل بکنی دی ویلی دا ولی مفسرین لیکلی دی دا غی وجدا و د نبی علیہ السلام په زمانه کې هم په دی وخت کې هم دغه سکیږي د جمعې په ورځ باندې باندې چیان خلک چیرې هغه براغلل بازار ته مدینه ته چیرې راورسیدل نو د جمعې د منظر به مخ کې ځان لا خستل خرڅول کول نو الله تعالی غو دکاندارانو ته ویل چې تاسو خرڅول پریک دی نو چې خرڅول نه نو خستل وسنګي تاسو دکانونه بند کړئ د جمعې د منظر مخ کې ځکه باندې چیان د لری لری ځین خلک راغل دي خار تر کوڅې وي دي نو الله تعالی وایي خرڅول پریک دی نو چې خرڅول پریک دی خو غستل بیا نشته ریکه نو زکه او ضرور بیا در دیر پر ویل شو دغه بهترین نقطه را په سرین لیکلی ده ذالکم خیرلکم دا کار غوره د استاد د پر ان کنتم تعلمون کته سپویږي اذا نود یا کله چې आवाज وشي د دین دان مراد چي اذان تی مراد دی د نبی علیہ السلام په زمانه کې یو اذانو او هغه اذانو د جمعې پر ورځ باندې کله چې خطیب په منبر باندې کېناسته نو یو اذان بو شو بیا د نبی رسم خطبه ویلله بیا د عثمان رضی الله تعالی د ابو بکر رضی الله عنه په زمانه کې دغه سی د عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې هم دغه یو اذان ویل کېده او دا اذان به ویل کېده په حدیث د ابو داود کې راغل دی دا به د جمعات په دروازه باندې امام ته مخامخ ویل کېده د نبی علیہ السلام په زمانه کې د ابو بکر رضی الله عنه او د عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې به دا د جمعې اذان د جمعات په دروازه باندې به ویل کېده امام ته مخامخ او نبی علیہ السلام به خطبه ویلله د عثمان رضی الله تعالی عنہ په دوري خلافت کې کله چې خلک هم زیات شولو خلکو سستی وکړه نو عثمان رضی الله تعالی عنہ د زورا په مقام باندې زورا کې به بل اذان چیرې هغه ایجاد کوي یو به مخکې اذان ویلې کېږي چې خلکو ته پته ولګي اوس خو دوه نه کدرې او ته وینم مسلمانان دې سره خبر هم نه چی نن د جمعې ورځ د کنن د صد نو دې ډیر زیات اهتمام پکار دی ګوري دی د صحابه په باره کې راغلي دي کنه دومره د صحابه کرام بارک راغلی او کتاب کې مو کتل چې صحابي وای مونږ به د جمعې په ورځ باندې وای مونږ به ځان ته دیوی لګول یو مونږ به وخت تللو یعنی سحر د وخت تر پښمنی په ټیم باندې مچره صحابه کرام تلو د جمعې په ورځ باندې ځان به جمعه ته رساو چې کله بیا د جمعې مونږ شو نورستو بیا کور ته راتلل صحابه کرام دومره اهتمام کو ځان له ذکر اسکار عبادت تلاوت دا وکول نو د عثمان رضی الله تعالی عنه په دور کې بیا د اول اذان چې کوم نو دا مخ کی ویل کېده به بیا به دویم چره د منبر مخ ته د امام مخ ته به ویل کېده د خطیب مخ ته نو دې ته څوک بدعت وای نو دا صحیح نه دی لکه علیکم بسنتی و سنت الخلفای راشدین المهدیین عزوا علیها بالنواجذ نبی علیہ السلام ای تاسو زما طریقې راټینګ کړئ او د خلفای راشدینو طریقې راټینګ کړئ نو څوک چې دې ته وای دا په خپل بدعتی دی صحیح د پاکه خبره وځي شي کوه چې څوک صحابي ته بدعتی وای نو هغه سل زله بدعتی دی دا بدعت نه دی دا د نبی علیہ السلام صحابي دی په خلفای راشدینو کې دریمه مرتبه ده هغه ته څنګه ته بدعتی وای نو دا زمونږ استاد په خاطر باندې دغه وکړه نو می یوم الجمعه تی دا من فمانه د فی سر د فی یوم الجمعه تی په ورځ د جمعه کې کلا اذان او کلی شي پس او الی ذکر الله او دغه تفسیر مدارک هم دغه لیکلی چې مراد درینا دا منډه وهل د دین نه دی مراد د جمعه په ورځ باندې یو څو خبرې تکومه په کاردار چې دا په نیت د عمل باندې واوري او الله تعالی دې موږ او تاسو ته عمل چره دا نصیب کی. یو خدا چې جمعې د پاره په کاردار چې د وخت مؤمنان مسلمانان لړ شي. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وای کړه چې تاسو مانځل زی د وخت لړ شي او امام ته نږدې کیني وای ځکه یو انسان چې د دین په کار کې ورستو پاتې کیږي لا یزال یتباعد حتا یؤخر فی الجنه وان دخلها چې د دین په کار کې ته ځان ورستو کې ورستو کې بیا خصوصا د جمعې په مانځ کې نو په جنت کې هم ته بیا ورستو پاتې شي لړ پاتې شي په جنت کې. مسند احمد کې دغه حدیث دی. امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ دغه حدیث ذکر کړی دی. د سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت کړي. بل حدیث کې راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمای کله چې جمعې ورځ شي نو د الله تعالی ملائک راشي او د جمعه چې کوم دروازې پاغې باندې ولاړی او دغه سره دغه ور سره رجسٹر ور سره پاغې کلیکل کړي کم یو سره چې راځي دغه نوم په کلیکي چې دته دومره اجر دته دومره ثواب دته دومره ثواب څوک چې اول تلی نو دومره زیات ثواب دل کاږي چې یو او خلال کړي یغه د الله تعالی په لار کې صدقه کړي بیا په دویم مرتبه کې څوک لاړ شي لک سات بعد لکاږي چې یو میخه یو غوای غوی لال کړي بیا دریم نمبر کې چې بیا ګډ بیزو سروې لال کړي بیا په څلورم مرتبه کې لکه چرګ چرګوړې قرباني کړي اخر کې لکه انډه چې قرباني کړي بیا په اخر کې سم نشته لري پکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای کله چې فإذا أذن المؤذن وجلس الإمام على المنبر نو توسحفا و کله چې منبر ته د غوخیږي امام او خطبه شروع کی او اذان مؤذن شروع کی د امام مخې ته نو هغه ملائکه خپل صحیفې راونغړ یا رجسٹر یو غم کینی خطبه اوري بس بیا فکر چا نوم د دین ورستو نه نکلی کی نو د وخت چیرې د جمعې منظر لپاره د وخت تل پکار دی. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چا چې د جمعې پر ورځ باندې غسل وکا او بیا په وخت د جمعې منځ ته لاړ او ځان له نفلونو وکړل وکړل وکړل او بیا خطبه ته وکی خو ده تر دې پورې چې مونږ وشي نو د تا د دې جمعې نه واخله تر د بلې جمعې پورې ته الله تعالی ګناهونه معاف کړي او درې ورځې پسې اضافه ګناهونه معاف شي. خو چې دا د وخت لاړ شي غسل وکي جامې یو دغه خبره چې د جمعې د منځر لپاره د وخت تلل پکار دي. بیا د جمعې پر ورځ باندې د جمعې چې یو څه آداب دي د جمعې د ورځې پکار دار چې مونږ او تاسو په هغه باندې هم عمل وکړو. یو پاغې کې دار تقلیم الاظفار په صحیح حدیث کې دا غي ذکر شوی دی نکونه واړه کول نو کونه بخواسی مونږ او تاسو واړه کو نو چې جمعې پر ورځ باندې واړه شي دا ډیر زیاته بهتره خبره ده. او دویم خبره دار چې بریتونه واړه کول بریتونه خواسی خلک واړه کوي سیوا دغه خلکو نه چې بریتونه داسې پریخي لکه سندخ کرنو پاغې باندې څه کوي بریتونه واړه کول داسې په کار دي ځکه دا بریتونه چې ډسې مزي نه کوي چاله چې دا څه وکي په دې کې روح نشته دی. خو په سنت طریقې باندې بریتونه واړه کول هغه دا دي نبی علیہ السلام احفا کړی ده په یخ باندې نبی علیہ السلام بریتونه کټ کړی دي چې لاندې سرمن پکې ښکاره شوی ده په صحیح حدیث د بخاری د مسلم کې دا راغلی. او کدا غینا علاوه یې کسو کې بیخی په یخ باندې نه کټ کړي د خرول مسله چې راغی اختلافي ده غزان له مسله ده او نور په قینچې باندې په یخ باندې واړه کول د سنت طریقه ده خو صحیح په حدیث کې دا راغلی. دویم نمبر خبره کسو بیا دغه نه واړه کړي نو دا لاندې کومه چې سره شونډه شروع کیږي دا به خالقی خامخا چې دا په خوراک کې نه لګي دا په اوبو کې نه لګي نو دا طریقه شو له سنت طریقه دا وکي. او یو طریقه به کبل هم شته چې سوالتین پرېږدي د عمر رضی الله تعالی عنه د بعضی صحابه کرامو دا سیوا دا غاړې د بریتونو چې دا لګي غټي پاتې شي او دا مین دا چې دا کم واړه شي او دا سیډونه چې دا زیات پاتې کړل شي نو دا هم صحیح دي. نو بل خبره مکلل چې د جمعې په ورځ باندې بریتونه کټ کول چیرې دا غوره خبره ده نور چیرې د خپل ویښتانو صفایي کول دغه بهتر دي. بل د جمعې په ورځ باندې غسل کول دا چیرې یو لوی اجر او ثواب لري او دا سنت طریقه ده او علماو فقهاو لیکلي دي او علماو د سیرت لیکلي دي چې دا د نارینه او د زنانه او دوانه لپاره د سنت عمل لچ دا وکي. او بل د جمعې په ورځ باندې زیات مسواک استعمالول د غاښونو صفایي کول د غاښونو صفایي کې بهتره ده چې مسواک استعمال کړئ شي برشونه استعمالول د سنت طریقه پیدا کی کنه صفایي د دې سنت چې کوم مقصد دی هغه ادا کی او سنت پینه ادا کی دا مې تر ټولو کتابونو خلاصو ویلخه د سنت د مسواک چې کوم مقصد دی هغه مقصد ادا کی خو سنت پینه ادا کی د مسواک د استعمال مقصد څه دی غاښونو د خپل صفایي ده نو دا مقصد ادا کی برشه خو سنت پینه ادا کی نو به مسواک استعمالول چیرې دا بهترین شی دی. او بل د جمعې په ورځ باندې بیا خوشبو لګول عطر لګول خو لیکن په دې کې به یو خبره ده به یادو ساتئ چې ښه عطر لګول پکار دي. بعضې خلک داسې عطر ولګوي چې هغه سړی باندې پرنجي ولګوي نور مسلمانانو ته د هغې نه ښه تکلیف جوړ شي نو خاطر چیرې په کار د جدا سره استعمال کړي دا ډیر بهتره خبره ده. نبی علیہ السلام تعالی ډیر زیات خو او بل خلی باسه غستل د جمعې پورت باندې جامې بدلول او خلی باسه لري غستل جکومی هغه دغه بهتره ده. دغه سید جمعې پورت باندې پټکی وهل دا چیرې یو دا د مستحباتو نه دا د آداب د جمعې نه ده. او بیا کله چې جمعه تلاړ شي نو دا کوشش کول چې امام ته نږدې کینی په مخ کې سب کې کینی. او بیا بل طریقه دا ده چې کله جمعه تلاړ شي او مخ کې سپونه استانه مخ کې خلق تلی دین بیا په تخطی د رقاب باندې کې هغه په حدیث کې من راغلی د خلکو په ولو باندې د خلکو په سټونو باندې ورپا سناوړي بیا مخ تلاړ شي اول لار شزان نزی وګوره. دغه سی د جمعه پورت باندې په سر کې او دغه سی په ګیره کې تیل لگاول منګز استعمالول چې ویختان سړی منګز کې هغه غوړ کې نو دا هم او بل د جمعه پورت باندې جمعه مانځه ته پیاده تلل چیرې د ثواب او اجر ډیر لري. په سورلۍ باندې مزه په موټر سایکل باندې مزه گاڑی کې مزه پیاده لار شپه کې اجر او ثواب چیرې د ډیر زیات دی. او بل ادب ادا دی چې لغوه کار نه کول که د جمعه د مانځنه مخکې لاړلې څومره وخت دی نو ځان له نوافل وکړه بیا ذکر اسکار وکړه تلاوت وکړه او غلې کینه د دوو مسلمانانو په منځ کې به تفرقه نه راولي. لکه دوه کسان دی پلار او زوی دی یا دوه ملګری دی راغلي دی هغه یو ځای کېناستلې دي اوس په دې منځ کې لږ زیره تور دی پای کې ځان له ځای کې هغه جدا کې نو دا په حدیث کې سخته منع دین راغلي چې داسې بنه کوي. الله تعالی دې مونږ تاسو ته عمل کولو توفیق نصیب کړي. نو دې آیتونو کې الله تعالی دغه ذکر کړی نور چې یو یو باندې باس کوو دا ډیر زیات وخت اخلي. د جمعې احکامات او هغه بیا سدي قرآنو دا مې ته صرف هغه ادا ویل یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو اذا نودی للصلاة کله چی اواز وکړل شي په شرعي طریقې باندې دین دانه مراد نه دی شرعي مراد دا غسره اذان کول دی. فسعوا الى ذکر الله می یوم الجمعه د ورځې د جمعې نه فسعوا الى ذکر الله نو ځان زر ورسوي په اهتمام سره ذکر د الله تعالی ته دا می ته ټول تفسیرونه مان را غونډ کړل. وزر البيع او پرید خرسول نو خرسول چې نشته ریغ اسلام بیا نشته ذالکم خیرلکم دا کار غوره د استاد د پاره چ پوخ باندې جمعې تلار شي ان کنتم تعلمون که چری تاسو پویږئ نو الله تعالی چې له صدر کې رزق نو هغه پاغي کې دغه زیات د خیر او برکت بدل الله تعالی په دې کې واچي. پایزا قضیتی صلاتون کله چې پوره کله شي مون قضیت په معنا د اودیت سره د کله چې ادا کله شي مون پوره کله شي مون فانتشرون بیا خوارشې پلار دی پزما کې وپته و من پس دله اوله ټوي فضل الله تعالی وذكر الله کثیر او یادوي الله تعالی لرډین. اذا قضیتی صلات فانتشرو نو بیا خوارشې بیا لار شې نو وقت غو من فضل الله ولټو ای فضل الله تعالی یو خدا چې دا فن تشرو او دا وقت غو دا صیغه د اباحت د پاره دی. تفسیر جلالین معنا کړی دا امر اباحتین و دا امر د اباحت د پاره دی. د دې معنا دا نه چې جمعات نه مخه مخاوزی او بیا پرز دی باندې که څوک د جمعې د مانځنه ورستو کینی او ځان له ذکر اسکار تلاوت کینو دغه هم صحیح دی خو لیکن وتل د دې مباح دی. لکه څنګه چې دا دغه د يهوديانو د پاره دا پابندي و چې هغه ټوله ورځ عبادت کوي د خالی په ورځ باندې پغو بنده لازمی و. زمونږ د امت د پاره دغه د پاغي کې فرق دادي زمونږ د امت د پاره دا جواز تر د جمعې مون دیو کې بیا لار شه وبتغو من فضل الله د الله تعالی فضل ولټوي د دې فضل نه مراد سره تفسیر مدارک تل هغه توجه چې تاسو کوي نظر ته دغه عبارت ویمه وبتغو من فضل الله الرزق لار شي ځان له دیړې مزدوري وکي دکان دی بند کړی دی د سار نه بند کړه مسپخین نو ورستو چې کړی دی منځو کلاړ شي دکان کولاو که خیر د خپل کلینیک تلاړ شي خبره نشته دی وبتغو من فضل الله الرزق دغه سی وبتغو من فضل الله طلب العلم یدین مراد طلب د علم دی. د جمعې د مانځه پور چیرې طالب العلم چټي وکړه اوس خپل کتاب راوخل کنه بس تیر پان شنبه د مسپخین ری شروع کړی د جمعې د مسپخین پورې د رخصت شو جامې بدل کړی دی غسل دی وکړه چکرې نور پرېګ درازه کتاب دی راوخل وبتغو من فضل الله طلب العلم دغه سی وبتغو من فضل الله د جمعې په مانځه کې پښتنه وکړه چې پلانې مسلمان نشته ری چار تویل چا خو بیمار دی نو تفسیر مداری کوی عیادت المریض لاړ شه دغه مریض پښتنې لاړ شه د جمعې په ورځ مانځله مسند راغلی مسلمانو په تر ته ولګېدله لاړ شه دغه پښتنه وکړه الله تعالی بل اجر او ثواب درکې. نو دغه سی تفسیر مداری کوی او زیارت اخن فی الله تعالی یو دینی ورور دی لاړ شه کنه بس یو ورور دی راغلی جمعه ته وتوی راځي استاد ته بلاړ شه چې به اوس کوانډی والی په کې وکړه جمعې د مانځنه ورسته په لاندی والی راځه ځکه په دې کې بس دا ټول چیرې په دې کې داخلي وبتغو من فضل الله دا لیکلی تفسیر مدارک دا ټول معنی کړلی وبتغو من فضل الله ولټو ای فضل الله تعالی وذكر الله کثیر او یادوي الله تعالی لرډین په دې کې اشاره د دې ته د جمعات نه قوتلی نپلو نه خو دې پرې خو د جمعات نه وتلی تسبیح او اخلاق مانځکی مانځ کې نه په زمیداری لاړ لې پټی ته ذکر کوو لاړ شه پټی ته جمعې پورت باندې مانځ نه ورستو دکان ته لاړ لې خپل ذکر هم کوو د ماځیګر پورې ځکه بیا هم دا ډېر د احترام ورځ ده د عبادت ورځ ده نو بیا هم د الله تعالی ذکر کوو ذکر الله کثیر یادوي الله تعالی لر ډېر او بعض علما ذکر کړی دي ذکر الله کثیر الله تعالی لر یادوي ډېر نو په دې کې اشاره ده دې ته چې اسې نه چې بیخي غافل شي د ماځیګر منځم نه قضا شي ذکر الله کثیر ماځګر منتم پکې بیا توجه کوا دا الله ذکر ډیر څه دی نو ډیر پاره یو حدیث ته تویم یو روایت امام مجاهد ذکر کړی دی امام ابن کثیر هغه روایت ذکر کړی دی چې دا الله ذکر ډیر کول دا ډیر کول څه توي ډیر ذکر څه توي نو وی قال مجاهد لا یکون العبد من الذاکرین الله کثیرا یو سړی ډیر ذکر کوونکې تر هغه پورې نشي کېدلې حتا یذکر الله تعالی قائما وقاعدا ومستجعا چې دا الله تعالی ذکر وکي په ولاړه باندې په ناسته باندې په ملاسته باندې ډیر ذکر کوونکې کم سړی دی چې په ولاړه باندې ذکر کوي ناس دی هم د الله تعالی ذکر کوي دغه سی په پروتي باندې د الله تعالی ذکر کوي بس دا ډیر ذکر کوونکې دا دی امام ابن کثیر د روایت ذکر کړی دی اذکر الله کثیره یادوي الله تعالی دا ډیر لعلکم تفلحون دې لپاره چې کامیاب شي و ازاره او تجارت او لهو انفذوا الیها وترکوک قائمه دې آیات کې الله صحابه کرامو ته زورونه ورکوي په یو عمل باندې یو وخت کې دا سی وشول چې غریبی وړې رضیاته او په د مدینه په بازار کې سره راشن چې کم کوس شو دا وړملو دا چې د خوراکي مواد دا ډیر کم شول څه خلک تلوي د تجارت د پاره د شام نه تجارت یو قافله راغلی و او هغه ته خلکو انتظار کاوه چې اوس به دا راشن به کله راوړي دا خوراکي مواد به کله راوړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په منبر باندې ودری د خطبه ویل په دې کې خلک چې کش کوشو شو چې گاڑی راغلل قافله را ورسیدله خلک چیرې ورمن دیو کلې ځان نه دغه واخلی س خوراکي مواد واخلی په حدیث کې راغلی دی دا نبی صلی الله علیه وسلم سره دولس کسان یا د دولس نه لږ زیات پاتې شول انور خلک چیرې خواره واره شول خو د صحابه په باره کې بزګه سنه وای چې مخکې خدا حکم نه راغلی کنه نو صحابه زکه خواره شول نو الله تعالی په زور نه راولېګله وی تاسو د پیغمبر پرېږدئ داسې په ولاړه په خطبه باندې دا پرېږدئ تاسو به ورځئ تجارت دپاره به ورمنډې وهئ داسې کار مه کوئ بیا دپاره چېرته داسې ونه کوي وایي زاره او تجارت نو کلی چې ویني دیو تجارت ته راولهو یا بل د لوبې کارونه ویني لوبې له العب ویني انفضوا الیها نو دی ور روان شي هغې ته ورزغلي هغې ته وترکوکه قائم او پرېږدي تا لره ولاړه تفسیر مدارک لیکلی دی وایي فیه دلیل علی ان الخطیب ینبغي ان یخطب قائما دا آیات دا قائمن لپس دلیل لے چھ خطبہ پو ولاړه باندې وے خطبہ پناست باندې نه کی خطبہ پو ولاړه باندې وے قول تو اے پیغمبر ما عند الله اغه ثوابنا او اجرنا چې الله تعالی سره دی خیرنا غوره دی من الله بيد لو بنا او من التجارت تجارت نه خطبہ چ تواوری الله چې لکما اجرنا درکای او پرېزق کې دی الله تعالی خیر او برکت چي اغه ستر پر غوره دی والله خیر الرازقین الله تعالی دی غوره د روزي ورکونکو نه دې د کې دا ار رازقین جمع ذکر شوی دا په دې کې مې ته یو نقطه ویلی و که څوک دا وایي چې مال خو پلار ډوډۍ راکیا نو اصل دا یو دی عام یو روزی ورکول یو روزی پیدا کول دینو که دا ستار پلار هم درکې د لاخ بده ټولو کې روزی ورکونکو کې غوره روزی ورکونکو بیا څوک دی الله تعالی دی دا پلار یا دا مور سر پر واسطه ګرځیدل نور اصل رزق ورکونکو چې الله تعالی دی خیر رازقین درې پر ذکر شوی دی.